ترین ہستی نے آنا تھا تو انتخاب کیسا پیارا، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب اور نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان نبوت جو ہے اس میں بڑے بڑے نام ہیں، مگر چند ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلے اسی نام کا تذکرہ کرتے ہیں جو جس کا آج سوال بھی کیا ہے، اس جواب کو ہم ابھی نہیں دیں گے، مگر جنہوں نے اب تک سلسلہ غور سے سنا ہوگا جواب تو بہرحال انہیں مل چکا ہے کہ حضرت ہاشم، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ کیا ہے بعد میں بتائیں گے۔ ان با کمالوں میں اب پہلے بات کرتے ہیں، قریشی بھی پیارے آقا کو کہا جاتا ہے، تو فہر بن مالک بھی ہیں، ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریش قرشی یا قریشی کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریشی اس لیے کہلاتے ہیں، قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری کی جانور کا نام ہے جو بہت طاقتور ہوتا ہے۔ سنیے آج کئی ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا کہ یہ قریش، ہم کہتے ہیں قریش کا قبیلہ ہے، قریش کہتے ہیں کس کو ہے؟ یہ سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے، اور یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خدا داد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب رہے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارتے ہیں۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت قریش سے فہر بن مالک جن کا نام تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ جا کر ماں باپ دونوں کی طرف سے نسب ملتا ہے، اس لیے میرے آقا قریشی کہلاتے۔ ہاشم کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام ہی ہاشم تھا، اصلی نام ان کا عمر تھا اور ان کو ہاشم بھی کہا جاتا۔ بڑے بہادر، سخی، اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے، اور ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا، لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خوش روٹیاں خرید کر لائے اور حاجیوں کو انہوں نے اس روٹی کے ٹکڑے کر اونٹ کے گوشت کا انہوں نے شوربہ وغیرہ ڈالا، سرید بنایا اور تمام حاجیوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ اس دن سے لوگ انہیں ہاشم کہتے ہیں، روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ تو روٹیوں کا چورا کر کے انہوں نے ایک ایسا کھانا بنایا، حاجیوں کی خدمت کی، تو یہ ہاشم کے نام سے مشہور ہو گئے۔ نام ان کا عمر تھا، اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا کیا رشتہ تھا؟ یہ جواب تو آپ نے دینا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور عظیم ہستی حضرت عبد المطلب، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دادا، ان کا اصلی نام شیبہ ہے، بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد، غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے جاتے اور کئی کئی دن تک اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے، رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے اور خدا عز و جل کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا، ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی۔ اللہ اللہ، میرے آقا کی بات تو چھوڑیے، نبی پاک کے دادا شریف کی جو ہے وہ جسم اطہر سے مشک کی خوشبو آیا کرتی، سبحان اللہ۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی، مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی، کوئی قحط آتا، یہ لوگ حضرت عبد المطلب کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ جاتے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے، ان کی دعا مقبول ہوتی۔ غور کیجیے، ابھی نبی پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے، مگر فیض کیسا جاری ہے، آپ کے دادا کے وسیلے سے دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ یہ جب سورج نکلتا ہے تو پہلے کرنیں آئے ہے، آمد کا پتہ، آمد کا پتہ دیتی ہیں، تو یہ پتے تھے، کیا بات ہے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت جو عبد المطلب تھے، یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے، چور کا ہاتھ کاٹتے، اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے، اس لیے ان کا لقب جو ہے متعم الطیر، پرندوں کو کھانا کھلانے والا۔ شراب اور بدکاری کو حرام جانتے، عقیدے کے لحاظ سے موحد تھے، اور زمزم شریف کا وہ کنواں جو بالکل ایک طرح سے ختم ہونے لگ رہا تھا، پٹ گیا تھا، اس پر شاید پتھر وغیرہ گر گئے ہوں گے، بند ہونے لگ گیا ہوگا، آپ نے نئے سرے سے خدوا کر درست کیا، لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا، آپ بھی کعبے کے متولی اور سنجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے دور میں پیش آیا، اور 120 برس کی عمر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خاندان کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں، آج کے سلسلے میں، ہم انشاءاللہ پیارے آقا کے نسب کے بارے میں ہم نے سنا، خاندان کے افراد کے بارے میں سنا، والدین کریمین کے بارے میں بھی سنیں گے، ایک مسکنسپشن ہے اس کو بھی کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اصحاب فیل کا وہ عظیم واقعہ بھی سنیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں، کالز کر سکتے ہیں، ہمیں ناز شریف کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں، ہمارے سوال کا جواب تو امید ہے آپ میسجز کے ذریعے دے ہی رہے ہوں گے۔ اسے پہلے کہ حضرت عبد المطلب کے دور میں جو عظیم واقعہ پیش آیا اصحاب فیل کا، یقیناً ایمان افروز واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے، قرآن پاک میں پوری سورہ ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتی ہے. وہ صورت بھی سنیں گے انشاءاللہ. لیکن میں چاہتا ہوں جب ایک تسلسل چل رہا ہے ہم دادا شریف تک تو پہنچ گئے ہیں, کچھ والدین کریمین کے بارے میں بات ہو جائے, سبحان اللہ ان ہستیوں کے بارے میں. یقیناً حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انتہائی برگزیدہ ہستیاں ہیں. کیا بات, اسلام میں ان کا بڑا مرتبہ ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو چن لیا. اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑا مرتبہ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے ایک عقل مند آدمی کے لیے؟ کسی کی شرف اور مرتبے کو جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کیا بات ہے. پھر مزید یہ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ آپ کا نام یہ وہ نام ہے کہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی غالباً 30ویں یا 29ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ ناموں میں سب سے بہترین نام جو ہے, سب سے افضل نام جو ہے یہ عبداللہ ہے, اور آپ کا نام جو ہے وہ اسلام میں سب سے افضل نام یعنی عبداللہ آپ کا نام ہے. جی حدیث پاک ہے, دو نام عبداللہ اور عبد الرحمان, یہ دو افضل ترین نام کے تحت جو شارحین نے ایک اور بڑی پیاری بات لکھی جی کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا سب سے بہترین نام ہے جی, مگر اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین نام ہے نا وہ محمد ہے, محمد اور احمد ہے, ورنہ وہ اپنے محبوب کا یہ نام نہ رکھتے. کیا بات. اب یہ دیکھیں محبوب اور محب کی بات ہے, حضور فرمانے کے سب سے بہترین نام عبداللہ اور اسی طرح عبد الرحمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک, کیونکہ اپنے سب سے پیارے جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے اللہ کے محبوب ہیں ان کا نام محمد اور احمد. تو بہرحال بات بڑی پیاری یاد کر رہے ہیں کہ پیارے آقا کی حدیث یہی عبداللہ اور عبد الرحمان, اور اپنے بچوں کا نام محمد اور احمد رکھنے کے بے شمار فضائل, لہٰذا یہ رکھنے بھی چاہیے. مزید یہ کہ آپ کے نام سے یہ بات بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ, اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ, اور اللہ کا بندہ جو ہے یقیناً وہ شرک اور کم از کم اس قسم کی برائیوں سے تو بچا ہوا ہی ہے, ظاہر اس کے نام سے اس بات کا اظہار ہو رہا ہے. اور مزید دوسری برائیوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ جو وقت تھا دور جاہلیت اور انتہائی وہ جو زمانہ تھا بالکل پسپائی کا زمانہ تھا, ایسے میں کہنے والے دیکھنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ موحد تھے, اللہ کو مانتے تھے, لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور عدل و انصاف کا نظام قائم رکھتے تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, اسی طرح آپ کے بیٹوں میں سب سے پیارے, سب سے لاڈلے, سب سے خوبصورت یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور اپنے والد گرامی کی تعلیمات کو بہت زیادہ آپ نے لیا تھا. اور یہ بات یاد رہے کہ آپ عبادت بھی کیا کرتے تھے, کس طرح کرتے تھے اس کا اظہار ہمیں نہیں ملتا, لیکن ذکر کرنا دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا یہ بھی ذکر ہے. اچھا یہاں ایک عبادت کہیں گے ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات ناظرین, ہو سکتا ہے یہ سوال ذہن میں ہوگا کہ یہ ایک تو مواحد کی بات ہوئی, ہمارے اور بھی ماشاءاللہ مدنی اسلام بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اور تاکہ معلومات میں اضافہ ہو, کنفیوژنز بھی کلیئر ہوں جی. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, تو نمازوں کا سلسلہ بھی نہیں, کوئی دین اسلام کی بھی باقاعدہ اعلان نہیں ہوا, اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں جا کر ہوا جی. تو اب یہ اس وقت کے لوگ کیا کہلائیں گے, یہ مواحد کی بھی تھوڑی تعریف ہو جائے جی. اور اس مواحد اور اس وقت کے لوگوں کو ہم کیا کہیں گے جو ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے؟ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو لوگ تھے وہ موحد, یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے تھے اور ان تک جو دین ابراہیم پہنچا تھا اس کے اصول و قوانین پر جو عمل کرتے تھے یا دین اسلی پر کے پیروکار تھے, تو وہ لوگ جو تھے وہ ایمان والے تھے. وہ یعنی زمانہ فطرت کے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے تو وہ نجات یافتہ ہیں, اور ان کا جو ایمان ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے, کیونکہ احکام جو ہیں وہ انبیاء کے آنے کے بعد اترتے ہیں, تو ان کے آنے سے پہلے انبیاء کے آنے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے, اور عقائد کی ساری کتابوں میں یہ متفق مسئلہ لکھا ہوا ہے, یعنی کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ زمانہ فطرت کے لوگ جو ہیں وہ نجات یافتہ ہیں اگر وہ موحد ہوں. ہاں جیسے قریش مکہ تھے جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے جو کفار تھے, تو وہ نجات یافتہ نہیں ہے کیونکہ انہوں وہ موحد نہیں تھے. موحد کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننے والا, ایک ماننے والا. تو جب وہ توحید سے موحد, توحید سے موحد, جب وہ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے دوسرے, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے تھے بلکہ بہت سارے انہوں نے کفری عقیدے بنا لیے ہوئے تھے, تو وہ نہیں بلکہ جو موحد ہوتے تھے جیسے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے دادا, بلکہ ساری نسل ہی جو عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے, یہ سارے ایمان والے کیا تھے. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابوین کریمین اور اجداد پر سید اعلیٰ نے ایک رسالہ لکھا ہے 29ویں جلد میں چند موجود ہے, جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کا ایمان اور ایمان پر ہونا اور ان کے فضائل بیان کیے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. شمول الاسلام لآبائی الاکرام, یہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ انتہائی مدلل اور واقعی بہترین عشق رسول سے بھرپور رسالہ ہے, اور یہ علماء اکرام بھی پڑھ سکتے ہیں, عوام بھی پڑھ سکتے ہیں. مزید یہ کہ جس طرح حضرت ارشاد فرمایا کہ زمانہ فطرت کے لوگوں کا ایمان کیا ہے, کس طرح ہے, حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی یہی ملتا ہے. اور پھر یہ کہ آپ کی وفات شریف جو تھی وہ تقریباً 25 برس کی عمر میں ہوئی, آپ کا جو نکاح تھا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ سے وہ تقریباً 24 برس کی عمر میں ہوا, اور آپ کے جو سسر صاحب تھے حضرت وہب بن مناف وہ بھی بہت نیک اور پارسا شخص تھے, اور انہیں بھی موحدین میں شمار کیا جاتا ہے. اور آپ کی جو بیٹی صاحبہ تھی جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہوئی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ, وہ بھی پارسا نیک اور موحدین میں شامل تھیں, اور کبھی بھی کوئی ایسی خرابی, کوئی دور جاہلیت کی کوئی گندگی ان حضرات میں نہیں پائی گئی. اور کیسے پائی جائے کہ اللہ نہیں ہے, سوچا بھی نہیں جا سکتا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الشعراء میں, الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اے محبوب, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے جب تم قیام کرتے ہو, تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب تم ساجدین میں گردش کر رہے تھے, لوٹ رہے تھے, یعنی کہ وہ نور مبارک جو ایک کے بعد دوسرے میں منتقل ہو رہا تھا. آپ نے ابھی بات کی کہ حضرت عبد المطلب کے وجود مسعود سے خوشبو آیا کرتی تھی, تو وہ خوشبو کیا تھی؟ وہ خوشبو یہی تھی جو حضور علیہ السلام کا نور پر نور تھا. اور اسی طرح ابراہ کے واقعے میں بھی آئے گا کہ وہ مروب ہو گیا تھا, حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر وہ سوچ کر کے آیا تھا کہ میں کیا کروں گا, کیا بات کروں گا. ایک آدمی پلان کرتا ہے, لیکن اس کے درباری کہتے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا تھا جب تو عبد المطلب کے پاس گیا, تو عبد المطلب تیرے پاس آیا تو تو نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا, مسند پہ بٹھایا اور بڑی عزت سے پیش آیا. تو بعد میں وہ کہنے لگا کہ وہ چہرہ ایسا پرنور اور وجیہ تھا کہ میں حیران ہو گیا کہ ایسا چہرہ میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں یہ وہی نور تھا جو حضرت عبد المطلب کی پیشانی اور پیٹھ میں جلوہ کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی ابھی میرے آنکھا آئی نہیں ہے ناظرین, وہ بات ہوئی نا کہ سورج کی آمد سے پہلے کرنیں نظر آتی ہیں, کچھ تیاری نظر آتی ہے, کچھ چہچہاٹ نظر آتی ہے. میرے آقا کی آمد سے پہلے ہی وہ عظیم ہستیاں اپنے نورانی چہرے لے کر دنیا میں تشریف لائیں, اور دنیا ان کے گرد گھوم رہی ہے. بہرحال تذکرہ ہو رہا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا, بی بی آمنہ, سبحان اللہ. بی بی آمنہ, آپ نے بتایا 24 سال کی عمر میں شادی ہوئی, اور ایک ہی سال کے بعد ہی انتقال. یہ بھی دیکھیں کتنا امتحان ہے, جب اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ امتحانوں سے بھی گزر. کیا بات, بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ ایک سال کی نکاح کی زندگی گزاری, اور اس کے بعد اپنے شوہر نامدار سے بچھڑنا ہوا. ایک سال کے بعد آپ کے والد گرامی نے, حضرت بی بی آمنہ کے شوہر نامدار حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی نے آپ کو شام کی طرف اور ایک روایت کے مطابق مدینے کی طرف کھجوروں کو خریدنے کے لیے بھیجا. راستے میں آپ اپنے والد کے ننیال میں بنو عدی ابن نجار اس میں آرام فرما ہوئے. آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, اور ایک ماہ کے آرام کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. جب یہ خبر پہنچی تو بہت کوہرام مچا. یعنی ابھی نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے. تو وہ نور جو تھا وہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے بطن اطہر میں منتقل ہو چکا تھا, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو وہ ولادت, وہ جو عالم تھا وہ یتیمی کا عالم تھا. بچپن ہی سے یتیم تھے, اور آپ کی والدہ کا سایہ آپ کے سر پر سایہ کنا تھا, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس وجہ سے یتیم بھی کہا جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے, لیکن یوں کہے کہ دنیا بھر کے یتیموں کے لیے ایک طرح کی شفقت مل گئی کہ اگر کوئی یتیم ہے تو وہ یہ فیل کر کے خوش ہو سکتا ہے کہ چلو میں یتیم ہوں تو کیا ہوا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داد رسی کرنے والے, کفالت کرنے والے. وہ آقا بھی اس حال میں تھے, اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہے. اس حوالے سے بچوں کو, جو چھوٹے بچے ہوں انہیں بھی اپنا دل جو ہے وہ برداشتہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا جو معاملہ تھا وہ بھی عرض کیا گیا کہ آپ بھی موحد تھیں, ہر طرح کی گندگیوں سے اور اس طرح کی جو خباستیں اس دور میں تھیں ان سے بالکل مبرہ و منزہ تھیں. اور آپ کے اقوال اگر دیکھے جائیں تفصیل کے ساتھ احادیث میں ملتے ہیں, تو آپ کی باتوں سے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اس طرح کی تمام افعال کا, اعمال کا اور آپ کے عقیدے کا ظہور ہوا کرتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان, آپ دونوں کے ایمان کے حوالے سے یہ بات بھی ایک طرح کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے نسب پر فخر کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مسلم ہے کہ نسب میں اگر کفر آ جائے تو کفر پر فخر نہیں کیا جا سکتا, کتنا ہی اعلیٰ نصب ہو لیکن اگر کفر نصب میں ہو اس پر فخر نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اگر ان دونوں باتوں کو جوڑا جائے تو یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نصب عالی میں کہیں کفر نہیں ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ, دیگر بڑے بڑے اکابر محدثین, حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتابوں میں اس بات کی باقاعدہ وضاحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء اجداد میں سے کوئی بھی, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی بھی غیر مسلم نہیں تھا, کوئی کافر نہیں تھا, سب کے سب موحدین تھے اور اپنے اپنے دور کے انبیاء کے دین پر تھے. کیا بات, اور یہ حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ثابت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پر فخر کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ معاذ اللہ کفر پر ہوتے تو اس طرح کی بات حضور نہ کرتے. سمجھ نہیں آتا کہ یہ سوچ بھی کون سکتا ہے جس کے صدقے سارے عالم کو ایمان کی کرنیں ملے, جن کے صدقے ہماری انشاءاللہ بخشش ہونی ہے, جن کے اشارے پر کروڑوں کی بگڑی بننی ہے, تو ان کے والدین کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. قاضی ابو بکر ان کے سامنے بہت بڑے قاضی گزرے ہیں, ان کے سامنے کسی نے یہ ذکر کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریم ہیں معاذ اللہ جہنم میں ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ وہ ملعون ہے, ایسا کہنے والا لانتی ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایزا دیتا ہے اور اللہ کو ایزا دینے اللہ کے رسول کو ایزا دینے والا, کوئی اللہ کو ایزا دینے والا ہے. پھر آپ نے آیت پڑھی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دیتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرماتا ہے. اور اس آیت سے کوئی استدلال فرمایا کہ وہ ملعون ہے, کیونکہ ایسا کہنے والا جب آپ کے والدین کو برا بھلا کہے گا صحیح بات تو آپ کو برا لگے گا, تو وہ آقا جو جانے جہاں ہوں آپ کے وجود کا سب کچھ انہیں کے جنہوں نے ہمیں والدین کا ادب کرنا سکھایا, جنہوں نے ہمیں والدین کی طرف رجوع کرنے سکھایا ہو. پست سوچ ہے, بڑی بری سوچ ہے, پست سوچ. اچھا امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری ایک دلیل اور بڑی عقلی دلیل اپنے رسالے میں تحریر فرمایا تھا, تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں رہے, تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چند دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور روایتوں میں آتا ہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی. تو ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس مچھلی کے پیٹ میں 21 دن غالباً یا کچھ دن مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ مچھلی جنت میں جائے, میرے آقا جو نبیوں کے سردار ہیں جس ماں کے پیٹ میں کم و بیش 9 ماں رہے, وہ ماں تو انشاءاللہ کروڑوں ماؤں کی سردار بن کر جنت میں جائیں گی انشاءاللہ. مفتی احمد یار خان جی میں لکھتے ہیں نا جی, جس شکم میں مصطفیٰ ہو جا گزی, جس شکم میں مصطفیٰ ہو جا گزی, عرش اعظم سے گزیشا آمیرا, عرش اعظم سے گزیشا آمیرا, تم کو لاکھوں مبارک آمیرا, تم کو لاکھوں مبارک آمیرا, صدقے تم پر ہو دیو جا آمیرا, تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنا, تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنا. آقا جو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ میں ہر کن کے بہترین بنی آدم میں سے بھیجا گیا, کیا بات, یعنی ہر کرن میں جو سب سے بہتر ہوتے تھے ہر زمانہ, کرن کا مطلب زمانہ, ہر زمانے میں جو بہترین لوگ ہوتے تھے ان میں سے میں بھیجا گیا, اور پھر میں بھیجا گیا جس زمانے میں بھیجا گیا. یہ اسی رسالے کی جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے شمول اسلام میں سید اعلی نے بخاری شریف کے حوالے سے, یہ ایک دلیل نقل کی ہے کہ, اور پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر, یعنی وہ الفاظ اس طرح ہیں, اس کے بعد سے لے کر کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں 7 مسلمان موجود نہ رہے ہوں, ہر زمانے میں تو یہ مسلمان موجود رہے ہیں, اور ان میں سے بھی جو سب سے بہترین ہوتے تھے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد. کیا بات, کیا بات ہے, نور منتقل ہوتا ہے. آخری بات یہاں پر ہونی چاہیے کہ حضرت امام قرطبی اپنی کتاب تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر ایک جگہ سے گزرے, بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں, فرماتی ہیں حضور رونے لگے اور ایک جگہ پر تشریف لے گئے, پھر تھوڑی دیر بعد آئے تو بہت حشاش بشاش تھے, چہرے پہ خوشی کے آثار تھے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ گئے تو رنجیدہ خاطر تھے اور ابھی خوشی کے آثار ہیں تو کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری چاہت پر میرے والدین کو زندہ فرمایا اور انہوں نے مجھ پر ایمان لایا اور اس کے بعد دوبارہ وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. یہ حضور علیہ السلام کے خصائص خصوصیات میں سے بھی ہے. اور بعض لوگ اس روایت کے تحت یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ موحدین تھے, مسلمان تھے, اگر وہ مسلمان ہوتے تو پھر دوبارہ زندہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ وہ تھے تو مسلمان, لیکن ظاہر ہے کہ وہ موحد تھے. مسلمان اور موحد میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جو نبی پر ایمان لایا امتی بنا لیا, امتی ہونے میں اور کچھ پہلے کے لوگوں میں فرق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کو یہ شرف بھی بخشا جس شرف کے لیے انبیاء نے دعائیں کی, آپ کے والدین کو وہ کیوں محروم کر سکتے؟ چنانچہ انہیں زندہ کیا گیا اور وہ ایمان لائے اور اس کے بعد دوبارہ دار بقا کی طرف چلے گا. کیا بات ہے میرے آقا کی. پھر تو اعلی حضرت کا وہ شعر تو بنتا ہے. اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں, ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیا. کیا بات, ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا, ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا. مطلب سمجھ جائیں تو آپ کو اور مزہ آئے گا کہ یا رسول اللہ یہ دل بھی مردہ ہے اور اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں آپ کے آگے. آقا آپ نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے, مردوں کو زندہ کیا آپ نے کئی جگہ پر, یہ معجزات ہمارے پاس موجود ہیں, کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں. تو آقا اس دل پر بھی کوئی ایسی نگاہ فرما دے یہ بھی زندہ ہو جائے. ایک دل, کسی نے اس کی تشریح یوں بھی کی کہ ایک تو ہوتا ہے مردے کو زندہ کرنا, ایک ہوتا ہے چلتے پھرتے مردے کو زندہ کرنا. وہ تھے چلتے پھرتے مگر مردے تھے, اب اس چلتے پھرتے کو دوسری طرف لکھ گئے. حضور نے ان چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کیا. کیا بات ہے, دلوں میں چلتے پھرتے کو دو جگہ استعمال کیا, یعنی ایک تو چلتے چلتے کوئی کام کر لینا بڑا آسان سا ہے, چلتے پھرتے کام کر دینا. آقا آپ کے لیے تو مردے زندہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور دوسری طرف یہ والی آپ بات لا رہے ہیں. واقعی اعلی حضرت نے کیا لکھا تھا, وہ دل رکھتے تھے مگر حق کی نگاہ نہیں رکھتے تھے. کیا بات, حضور نے چلتے پھرتے مردوں, مردے وہ تھے جو چلتے پھرتے مردے تھے. واقعی آج بھی ہمارا حال ایسا ہے کہ دل تو موجود ہے اور دک دک بھی کر رہا ہے, مگر اس میں وہ عشق رسول کی رمق ہے کہ نہیں, وہ ایمان کی قوت ہے کہ نہیں. اس ایسا دل جو زندہ بھی ہے مگر ان معاملات میں مردہ ہے, آقا آج کی اس مبارک رات کے صدقے, اس مہینے کے صدقے ہمارے اس دل کو بھی زندہ فرما دیجیے. ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. کلام ایک اور چیز بھی پڑھیے, وہ ہے نا جب آ گئی ہے جو, جب آ گئی ہے جو سے, رحمت پہ ان کی آنکھیں, جب آ گئی ہے جو سے, والدین کریمین کا تذکرہ, بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے کچھ اشعار سنے, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے شہزادہ حضور حاجی بلال رضا عطاری المدنی نے بڑے پیارے اشعار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھے ہیں. آئیے اس منقبت کے چند اشعار سنتے ہیں. جب واپس آئیں گے منقبت سن کے آپ کے کچھ میسجز اور کال بھی سلسلے میں شامل کریں گے, اور ابھی تو آپ کو انشاءاللہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بھی دکھانا ہے. آئیے چلتے ہیں اس منقبت کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی جی منقبت میرا خیال ہے آپ ریڈی کر لیجئے, تو ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ناظرین کو دکھاتے ہیں ہمارے مندش. کچھ میسیجز ہوں تو اگر یہاں پہ تھوڑی دیر بعد میں میسیجز لیتے ہیں جیسے آپ فرمائیں. جی کچھ میسیجز میں اصل میں جوابات دے رہے ہیں لوگ. اچھا وہ جواب وہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا, آج ہمارا سوال ہے. جی جی ناظرین وہ جواب کر رہے ہیں کہ آگے سے آگے بڑھیں. جی جی تو جوابات ہیں, دیتے رہیے جوابات. بتائیے کہ رشتہ کیا تھا, مختصر سا جواب, اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھی. انشاءاللہ آخر میں ہم نام اناؤنس بھی کریں گے, اور ایک مدنی چیک بھی ہے مکتبۃ المدینہ سے, آپ انشاءاللہ 1200 روپے کی کتابیں بھی لے سکیں گے, اور وہ آپ کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچایا جائے. جلدی جلدی کیجئے, نمبرز آپ کے اسکرین پر دکھائے جاتے رہے ہوں گے انشاءاللہ. جی وہ جو ہم تذکرہ کر رہے تھے عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انصاف کا اور نسب پاک کا, تو اس بارے میں احادیث بھی موجود ہیں شفا شریف میں, دلائل النبوہ میں, اور اس کے علاوہ بھی علماء نے ان کو بیان کیا ہے کہ آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں سے پاک بیبیوں کے پیٹوں میں منتقل ہوتا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک جس کی ایک تو یہ ہے کہ میں صاف ستھری پشتوں میں منتقل ہوتا رہا, اور پھر فرمایا اس میں جو دو شاخیں ہوتی تھیں ان میں جو اچھی شاخ ہوتی تھی مجھے اس میں منتقل کیا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک تو اس میں بھی یہی فرمایا کہ مجھے کرم والی اور عزت والی پشتوں میں منتقل کیا جاتا رہا. عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی اس بات کی وضاحت فرما دی, اپنے اجداد کے بارے میں خود فرما دیا وہ کرم والے تھے, عزت والے تھے, پاک تھے, ستھرے تھے. نور نبوت چمک رہا تھا, کیا بات ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی. بلکہ سچی بات تو یہ ہے, وہ کہتے نا کہ جن کے, اب میں کیا کہوں, یہ بات بھی مزہ نہیں آ رہا کہتے ہوئے, کیسے کوئی سوچ سکتا ہے, گمان جس کا دماغ ویسا وہ سوچے. ہمیں تو سچی بات ہے یہ تذکرہ کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے, ان ہستیوں کی بات کرتے ہوئے دل میں وہ خوشی داخل ہو رہی ہے کہ یہ کیسی ہستیاں تھیں جو میرے آقا کے آبا و اجداد, نور نبوت جن میں منتقل ہوتا رہا اور پھر وہ مدینے کا چاند جو ہے وہ دنیا پر جلوہ گر ہوا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں الحمدللہ کہتے ہیں نا, ذکر خیر کرنے جمع ہوئے ہیں, اچھی باتیں کرنے جمع ہوئے ہیں, برکتیں لینے جمع ہوئے ہیں, نبی پاک کا پیارا پیارا تذکرہ کرنے جمع ہوئے ہیں. اصحاب فیل کا واقعہ, یہ ایک ایسا واقعہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک ایسا عظیم واقعہ. میں چاہوں گا کہ پہلے ہم جو سورہ جو ہے وہ پہلے سن لیں, تاکہ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. انشاءاللہ اس کی پہلے تلاوت سنتے ہیں. آپ نے کئی بار یہ سورت سنی ہوگی, کیا اس تناظر میں کبھی سنی, اس کا ترجمہ بھی سنیں گے, اور پھر اس کے تحت جو واقعہ, عظیم واقعہ, ہسٹوریکل ایونٹ ہے, انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ سنیں گے. حضور تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل, ألم يجعل كيدهم في تضليل, وأرسل عليهم طيرا أبابيل, ترميهم بحجارة من سجيل, فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا غور سے ترجمہ سنیے گا. اس ترجمے میں ایک ایسا پیارا لفظ ہے جس پر ہم آخر میں بات کریں گے. اب میں دیکھتا ہوں, آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا کہ آپ میں سے کس کس نے اس جملے کو, اس ترجمے کے لفظ کو غور سے نوٹ کر لیا. اے محبوب, آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا, اللہ اللہ, کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا, اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں, تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا منا ڈالا. اب یہ میرا خیال ہے شاید ہم روزانہ یہ سورت سنتے ہوں گے, یا ہفتے میں کئی بار اس کی تلاوت ہوتی ہوگی, سنتے ہوں گے, مگر یہ کیسا ہسٹوریکل ایونٹ تھا, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کیسا عظیم واقعہ تھا. آئیے کچھ اس بارے میں سنتے ہیں. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آمد سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے حملہ آور ہوا. اس کا یہ ارادہ تھا کہ میں کعبے کو ڈھا دوں گا. یہ مسلمان اس کی عبادت کرتے ہیں, یہاں پر حج کرتے ہیں, کسی طرح کعبے کو ڈھا دیا جائے. اب ابرہا جب مکہ پاک کے قریب پہنچا تو اس کے جو ساتھی تھے اس نے مکہ پاک والوں کے سب کے مویشی مال جو ڈنگر تھے جو ان کے جانور تھے سب لے لیے. یاد رہے کہ اب بھی گاؤں گوٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مویشیوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, ان کا چارہ ان کا اسی پر گزر بسر ہوتی ہے. اب اس میں حضرت عبد المطلب جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں ان کے 200 یا 400 اونٹ تھے, وہ بھی قبضہ کر لیے. اب حضرت عبد المطلب کو یہ معلوم ہوا تو آپ اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ابرہا کے پاس تشریف لے گئے, اس کے لشکر میں گئے. ابرہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار ملاقات کے لیے آیا ہے, تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا. ذرا غور کیجئے گا, یہ کوئی نارمل کنورزیشن نہیں ہے, کوئی یہ مذاکرات وہ نہیں ہے کہ دو سربراہان مل رہے ہیں. ایک وہ ہے جو حملہ کرنے آیا ہے جس نے جانور قبضہ کر لیے ہیں, اس کے تیش کا, اس کے غصے کا, اس کے کر و فر کا, اس کے انداز کا عالم کیا ہوگا. دوسری طرف سے وہ شخصیت آ رہی ہے جو اس وقت ڈیفینسو پوزیشن میں بظاہر. بس عبد المطلب جب گئے تو پورا معاملہ سینیریو تبدیل ہو گیا کہ جب اس نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا, آپ کا نورانی چہرہ, آپ کو قد و قامت, آپ کا وقار, آپ کی پرسنالٹی, تو اب وہ جیسے بات ہوئی نا کہ نور نبوت پیشانی سے چمکتا تھا. اب رہا جو وہ قبضہ کرنے آیا ہے, مکہ پاک کو گرانے آیا ہے, وہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اللہ اور کھڑا ہو کر بڑی تعظیم و تکریم کی اور کہا اے سردار قریش آپ میرے برابر میں آ کے بیٹھیے, اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا حضور اپنی تشریف آوری کا مقصد بتا. یعنی فرسٹ اٹمپٹ میں پہلی نظر میں جو ہے وہ مغروب ہو چکا تھا, امپریسڈ. اب کیا ہوا تو حضرت عبد المطلب نے جو رپلائی دیا وہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں, وہ بڑا عجیب و غریب رپلائی ہے. یعنی بالکل سینیریو سے ہٹ کے بات انہوں نے فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کے لشکر کے سپاہی لے آئے ہیں, آپ وہ سارے مویشی ہمارے سپرد کر دیں. اب وہ ابراہ بڑا حیران ہو گیا کہ میں تو سمجھا آپ کی عبادت گاہ ہے کعبہ اور آپ اس کے لیے بات کرنے آئے ہوں گے, کچھ کمپرومائز, کچھ لینے دینے کی بات ہوگی کہ حملہ نہ کرو, کعبہ شریف کو نہ ڈھاؤ, اور آپ آ کر اتنی بڑی ہستی اور پورے قبیلے کے سردار اور آپ اپنے مال مویشی پر بات کر رہے ہیں. تو اب جو تاریخی جواب دیا, اللہ اللہ اللہ اللہ, جب یہ لفظ سنتے ہیں, جب یہ جملہ پڑھتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا کیا اسٹرانگ, کیا بلیو, اللہ اللہ اللہ. فرماتے حضرت عبد المطلب مجھے اپنے اونٹوں سے مطلب ہے, کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے, وہ اپنے گھر کو خود بچا لے گا, مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے. آئے ہائے, ذرا سوچئے یہ کیا جملے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جب گفتگو ہوئی ہوگی اور یہ جب الفاظ ادا ہوئے ہوں گے, اب سننے میں اتنا لطف آتا ہے, ایسا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کعبہ میرا گھر نہیں, جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت فرمائے گا. بہرحال اب ابرہا فرعونی لہجے میں کیا کہتا ہے, اے سردار مکہ سن لیجئے, میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا, کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر, اس کا کوئی گرجا گھر تھا, کوئی عبادت گاہ تھی, وہاں کی بے حرمتی کی ہے, اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مسمار کر دینا, ڈھا دینا ضروری سمجھتا ہوں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, جس کعبے کا اس وقت آپ اسکرین پر دیدار کر رہے ہیں, جس کعبے کی دیدار کی تمنا آج بھی ہر عاشق مکہ کے دل میں ہوتی ہے, اور کیوں نہ ہو, اللہ کا گھر ہے, مگر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اسی کعبہ مشرفہ کو ڈھانے کے لیے ایک زبردست ہاتھیوں کا لشکر, ذرا غور کیجئے کہ سامنے کوئی فوج نہیں ہے مگر اس کعبے کو ڈھانے کے لیے ایک ہاتھیوں کا عظیم لشکر لایا گیا. اب حضرت عبد المطلب نے کیا رپلائی دیا, ایسی جس کو کہنا کہ تکبرانہ گفتگو کے بعد حضرت عبد المطلب کہتے ہیں پھر آپ جانے اور خدا جانے. سوچیے تو صحیح, ایمان کیسا تھا, میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں. اس گفتگو کے بعد ابرہا نے کہا ٹھیک ہے, ان کو اپنے جانوروں کی فکر ہے, ان کے جانور واپس کر دیے جائیں. حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو لے کر اپنے ساتھ آئے, مکہ والوں سے فرمایا کہ اپنے مال مویشی لو اور مکہ سے باہر نکل جاؤ, پہاڑوں پر چڑھ جاؤ اور وہاں جا کر چھپ کر پناہ لو. مکہ والوں سے تو یہ کہا, پھر خود کیا کیا, اب چند افراد کو لے کر آپ خانہ کعبہ پر گئے, دروازہ کعبہ کو تھاما اور پھر جو گریا بازاری کے ساتھ, جو آہوزاری کے ساتھ آپ نے دعا کی, کیا دعا کے الفاظ ہیں, اس کا ترجمہ کچھ یہ ہے, اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما. سلیب والوں اور جو یہ غفر والے ہیں ان کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما. حضرت عبد المطلب نے بھی یہ دعا کی اور پھر اپنے بھی خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئے. یہ عجیب جنگ تھی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ عجیب حملہ تھا کہ جس شہر پر حملہ کیا جا رہا تھا اس کو روکنے والا بظاہر کوئی نہ تھا, اس فوج سے لڑنے والا کوئی نہ تھا, بلکہ کعبے سے والہانہ محبت کرنے والے کعبہ مشرفہ کو اکیلا چھوڑ کر مکے کی پہاڑوں پر چلے گئے تھے, کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جس کا گھر ہے وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے, وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے, وہ بہترین سبق سکھانے والا ہے. اور پھر زمانے نے وہ منظر دیکھا. سورہ فیل کو بار بار آپ نے پڑھا ہوگا, مگر اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے. اور اس کے بعد میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب رہا نے کیا کیا, لشکر جرار ہے, ہاتھیوں کی قطاریں ہیں, اب ایلیفنٹ ساتھ ہیں. اور اس نے حکم کیا کہ آگے بڑھا جائے. اب رہا جس ہاتھی پر خود بیٹھتا تھا, بڑا طویل اور بڑا ہیوی, بہت بڑا وہ ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا. اب رہا نے جب اسے اٹھانا چاہا, وہ ہاتھی اپنی جگہ سے نہ ہلا, کئی بار کوشش کی, وہ ٹس سے مس نہ ہوتا. اب رہا اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, لشکر کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. اب ذرا غور کیجئے, دنیا میں جنگ کا دستور یہ ہوتا ہے, جیسا ہتھیار ہو ویسی رپلائی ملتی ہے, جیسا جناب دشمن کا لشکر ہو رپلائی میں وہی چیزیں لائی جاتی ہیں تاکہ اچھی ٹکر ہو سکے. مگر یہاں رب کی قدرت سے ٹکر لینے کی کسی نے کوشش کی تھی. ہاتھیوں کے سامنے رپلائی میں کیا بھیجا گیا, ہاتھیوں کے سامنے بڑے جانور نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی ابابیل بھیجی جا رہی ہے. اللہ کو اپنی قدرت دکھانی ہے, دنیا کو یہ سبق دینا ہے کہ میرا رب, ان اللہ علی کل شیء قدیر کے وہ نظارے دکھانے تھے کہ میرا رب چاہے تو ابابیل کے ذریعے, چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کو تہو بالا کر سکتا ہے. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ابابیل کی شکل میں پرندے, ننڈے ننڈے پرندے جھنڈ کی شکل میں نمودار ہوئے. سب کی چونچوں میں, پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں. سمندر کی جانب سے یہ لشکر آیا, حرم کعبہ میں طرف آنے لگے. اب ابابیل کے لشکر جب ہاتھیوں کے لشکر کے اوپر پہنچے, چھوٹے چھوٹے کنکر گر رہے ہیں. ذرا سوچیں, چھوٹا پرندہ, کتنا چھوٹا کنکر اس کے پاس ہوگا, ہاتھی کا وہ کیا بگاڑے گا. مگر وہ قہر الہی کے کنکر تھے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب کوئی کنکر کسی فیل سوار پر, یعنی ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کے سر پر پڑتی تھی, تو وہ اس بدن کو بھی چیرتی, ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب رہا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا. سب کے سب اب رہا کے جو ساتھی تھے وہ ہلاک ہو گئے, ان کے جسموں کی بوٹیاں بوٹیاں ہو گئیں, پرخچے اڑ گئے, اور ان کا نام و نشان باقی نہ رہا. جس کا گھر تھا اس نے حفاظت کی, رہتی دنیا کے لیے میسج دیا کہ میرا رب وہ پاورفل ہے, وہ قدرت والا ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اصحاب فیل کے واقعے نے ایک ایسا شور برپا کر دیا کہ پورے زمانے میں کعبے کے چاہنے والوں, اللہ کو ماننے والوں کا ایک روب اور دبدبا بیٹھ گیا. یعنی دنیا میں ایک ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ مکے والوں سے, کعبے کے چاہنے والوں سے, اللہ پر ایمان رکھنے والوں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ارے ہاتھی کے لشکر کے پرخچے اڑ سکتے ہیں, تو اب کون ہے جو اس قوم کو ہرا سکتا ہے. بات وہی ہے کہ کسی کی آمد کا شور تھا, کسی کی آمد کا انتظار تھا. ابھی تو نبی پاک تشریف نہ لائے تھے اور ایسے عظیم واقعات ہو رہے تھے. میں چاہتا ہوں پھر اس سورت کو سنیں, پھر اس سورتوں کو, ان آیتوں کو سنیں, اور ہم اس واقعے کو مد نظر رکھیں. میں ہماری مجلس سے کہوں گا, جب یہ تلاوت ہو رہی ہو ہمیں کعبے کا منظر دکھاتے رہیں. ناظرین سوچیں کہ وہ ابابیل کا لشکر مکہ پاک کی حفاظت کے لیے میرے رب نے بھیجا, اور اصحاب فیل کا کیا حال ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, سنا اپنے اصحاب فیل کا واقعہ, کیسا واقعہ جو جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. نبی پاک کی آمد کا وقت قریب آ رہا ہے, 55 دن باقی ہیں. ترجمے میں نے ایک طرف اشارہ کیا تھا, آپ نے غور کیا, الم ترا کیفا, تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں وہ لفظ ترا پر اگر توجہ دے. ترجمہ کنزل ایمان بھی میں نے بیان کیا تھا. اب یہ واقعی ایسی ایمان افروز بات ہے جو قرآن پاک سے علماء نے ثابت کی. اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ دیکھتا تو وہ ہے جو ہوتا ہے. میرے آقا تو دنیا میں بظاہر تشریف نہ لائے تھے. اس کے جواب میں کیا کہیں گے حضور؟ کیا آپ نے نہ دیکھا میرے آقا کب موجود تھے، کب سے موجود تھے؟ حدیث پاک ہے نا، اس وقت بھی نبی تھا. کنت نبی و آدم بین التین والماء، کیا بات، الماء والتین، کیا بات. اس طرح کی کئی روایتیں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اس طرح کے احادیث، ایک تو وہ کہ جو حضرت آدم علیہ السلام، اور دوسری وہ کہ جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا ہونے کے بارے میں. تو یہ دو طرح کی حدیث ہیں، اور جس میں سب سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں. کیا بات، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں جہاں وہ خطبہ ارشاد فرمایا اپنی کتاب کا، اول والآخر، تو فرمایا کہ یہ خطبہ اللہ تبارک و تعالی کی شان میں بھی ہے، اور اول آخر کے معنی کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں بھی ہے. کیا بات ہے، کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. کیا بات ہے، اول ہیں، اولیت ہے ایک کے سب سے پہلے پیدا کیے گئے، اور آخر ہیں سب سے آخر میں مبعوث کیے گئے، اور اول اس لیے ہے کہ آپ اول ہیں بزرگی کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول ہیں. اعلی حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، امام اہل سنت نے کہاں کہاں قلم نہیں اٹھایا. کیا وہ شعر ہے؟ حقیقت میں میری اصل، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. باغ، ایک مالی ہے گویا، وہ کہہ رہا ہے کہ ظاہر میں تو میرا پھول ہے لیکن حقیقت میں میرے باغ ہی ہے، میرے باغ کی بنیاد ہی ہے. ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں نا، آپ وہ گلے انبیاء، گل مانے بنیاد، انبیاء کی بنیاد یہاں سے ہے. کیا بات ہے، جانو دل اصفیا، کروڑوں درود. ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سنیے، اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے. حضرت آدم کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں کہ حضرت آدم کیا کہتے ہیں، کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میرے نخل ہیں، یعنی میرے آقا پہلے ہیں، آپ کا نور پہلے تخلیق ہوا اور آخر میں تشریف لائے. الم ترا کیفا، یہ وہ میرے میٹھے اسلام بھائی، بڑی لطیف، بڑی خوبصورت بات ہے. اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا؟ میرے آقا تو دنیا میں بھی تشریف لائے تھے. الم ترا، تم نے نہ دیکھا، اسی سے پوچھتے ہیں جی، آپ کو یاد ہے وہ؟ ہاں آپ نے دیکھا تھا. اچھا، ایک تو ہے کہ آپ نے سنا تھا، آپ نے دیکھا تھا، تو یہ تو وہ بات ہو گئی نا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. بہرحال، اور یہ ایک جگہ نہیں ہے جی، قرآن پاک میں جا بجا اس طرح ہے. محبوب یاد کیجیے، وہ اس کا مطلب علماء نے یہی کیا ہے، مترجمین نے، مفسرین نے یہی کیا ہے کہ یہ شارٹ ہے اذکر کا، یاد کیجیے وہ از، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ یاد دلایا جاتا ہے اور وہ یاد کیجیے، جیسے جس کا اسی طرح کرتے ہیں بلا تشبیہ بلا تمثیل، کہ وہ یاد کیجیے. تو ظاہر ہے جب وہ موجود ہوگا تبھی یاد کرے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کی تصدیق ہے جن میں ہے کہ اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق. کیا بات، کیا بات. اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم جو تھا، وہ صرف وہ علم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم جو تھا وہ پہلے سے تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر اس کے بعد سے لے کر. تو سیدی عالم نے جو درجات بیان کیے ہیں، تو یہ پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بھی عالم تھے، اور یہ غیب کا علم جو تھا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا. سبحان اللہ. ناظرین، کچھ کالز بھی آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. بڑی میٹھی میٹھی مدینے کی، مدینے والے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ نام بھی تو سلسلے کا یہی ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. رات اتنی ہو چکی ہے مگر باتیں اتنی پیاری ہیں کہ جی نہیں بھر رہا. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. راتیں مدینے کی، باتیں مدینے کی سلسلے میں میں عرض کر رہا ہوں، محمد ریان باب المدینہ کراچی سے، کہ مجھے کلام سنا دیجیے. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. انشاءاللہ انشاءاللہ. اگلی کال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبد القیم اتاری ہے، میں عرب شریف جدہ ولی اطفال سے بات کر رہا ہوں. پھر یہ کلام سنا ہے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں نارا لگا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کلام سنا رہا ہوں سارے سن لیجئے. آپ نے تو ماشاءاللہ میں کلام بھی سنا دیا. اگلی کال دیتے ہیں. محمد آصف اتلی بریشیا سے بول رہا ہوں. ماتا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں. کیا بات ہے کیا بات ہے. اگلی کال دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فاروق اتاری ضلع راجن پور پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب آپ سب کو ماہ ربیع النور شریف کی بہت بہت زیادہ مبارکباد ہو. فاق بھائی سے عرض کرنی تھی کہ وہ ہمیں کوئی مدینے کی یاد دلانے والی نعت سنوا دیں. کیا بات ہے مدینے کی یاد دلانے والی نعت. سبحان اللہ. واقعی سلسلہ بھی تو راتیں بھی مدینے کی ہے باتیں بھی مدینے کی. بالکل کلام سنیں گے حضور. پہلے آنکھوں کا تارہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار سنا دیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا لایا کیا کیا پوچھے گا مولا لایا کیا کیا پوچھے گا مولا لایا کیا کیا پوچھے گا مولا لایا کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. اپنے رضا کے قربان جاؤ اپنے رضا کے قربان جاؤ اپنے رضا کے قربان جاؤ اپنے رضا کے قربان جاؤ اپنے رضا کے قربان جاؤ اپنے رضا کے قربان جاؤ. جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سماجا آجا سماجا آجا سماجا نام محمد آجا سماجا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد. انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ وہ کلام پڑھیں کہ جس پہ بی بی آمنہ کے مکان کا تذکرہ ہے اور ہم انشاءاللہ اس دوران بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ کا دیدار کرتے ہیں. درود پاک بھی پڑھتے رہیے. مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر. مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر. چلو آمنہ کے گھر پر ہے خلد کی بہاروں خلد کی بہاروں سرکار سرکار آ گئے آقا کی ولادت گاہ کا دیدار کیا. ابھی مکہ شریف جائیں گے انشاءاللہ اور وہاں جا کر بھی اس مبارک مقام کا دیدار کریں گے انشاءاللہ اور وہاں جا کر بالکل درود پاک کے نذرانے پیش کیجیے. اب لائبریری بنا دی گئی ہے لیکن الحمدللہ عاشقان رسول اب بھی وہاں جاتے ہیں, وہ شعر پڑھنے کا بھی وہاں جا کر بڑا لطف آتا ہے. جی سوہانی گھڑی چمکا پاتا چاند, جی سوہانی چمکا چاند اس دل افروز ساعت کو سلام, اس دل افروز ساعت کو سلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مدنی پھول بھی لیتے رہیں گے, کلام بھی سنتے رہیں گے, آپ کی کالز بھی اور آپ کے میسجز بھی شامل کرتے رہیں گے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے. ایک معجزہ, ایک عظیم واقعہ, ہسٹوریکل ایونٹ, یہ تو ہم نے سنا اصحاب فیل کا واقعہ. عین ولادت سے پہلے کے جو واقعات ہیں ان میں سے کچھ پیارے پیارے واقعات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم نے آگے اصحاب فیل کا واقعہ سنا, یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک بہت ہی پیارا نرالا واقعہ تھا. اسی طرح نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بھی چند ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جس کو جب ہم سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے. بلکہ سیدی امیر علیہ سنت بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خاتم المرسلین جناب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ قرار قلب محزومین اور قرار قلب غمگین, یعنی غمگین دلوں کے لیے قرار بن کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع النور شریف کو صبح صادق کے وقت جہاں میں تشریف لائے. کیا بات. اور بے چین دلوں کے چین بن کر آئے, بے سہاروں کے سہارے بن کر آئے. سبحان اللہ. اس وقت ایسے پیارے پیارے واقعات رونما ہوئے جس کو شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی بہت پیارے رسالے صبح بہارا میں آپ نے تحریر فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ 12 ربیع نور شریف کو اللہ عز و جل کے نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کیا ہوئی کہ آپ کے جلوہ گر ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے, اور اسی طرح شاہی ایران کسرا کے محل میں زلزلے آئے جس کی وجہ سے اس محل کے 14 کنگرے گر گئے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کیا ہوئی کہ آپ کی ولادت کے ہوتے ہی شاہ ایران کا آتش کدہ جو کہ 1000 سال سے 16 زن تھا اس میں آگ جلائی جا رہی, 1000 سال سے اس میں آگ بجھنے نہیں دی جاتی تھی. جی ہاں, ارے بات, 16 زن تھا وہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کیا ہوتی ہے, وہ فوراً اسی وقت اچانک بجھ جاتا ہے. اسی طرح دریائے ساوا جو کہ ایک بہت لمبا اور طویل, بہت اس کی لمبائی چوڑائی پر یہ دریا مشتمل تھا, یہ بھی اچانک خشک ہو جاتا ہے. اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کعبے کو وجد آ گیا. کیا بات, کعبے کو وجد آ گیا اور بت جو کعبے کے اندر موجود تھے سارے کے سارے سر کے بل اوندے گر پڑے. اسی طرح بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جب میرے محبوب میرے لخت جگر کی جب ولادت ہوئی تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے پیٹ سے ایسا نور نکلا کہ اس سے ایران شام کے محلات روشن ہو گئے. اسی طرح اور واقعات رونما ہوئے. امیر سنت نے یہاں پر ایک شعر بھی لکھا, بڑا پیارا شعر لکھا سید اعلی حضرت کا, وہ بھی مل کے پڑھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ غمزرے کو جھکا, تیری آمد تھی کہ ہاں تیری آمد تھی کہ ہاں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ غمزرے کو جھکا, تیری حیبت تھی کہ ہر گل ہر سنا چل گیا, تیری حیبت تھی کہ ہر گل. یہاں اشفاق بھائی بڑے سلسلے کرتے رہے فیضان اعلی حضرت کے, تھوڑا ان کا بھی تو آزمائش ہونی چاہیے. یہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو چکا. اب یہ مجرے کا جو لفظ ہے یہ بہت سارے ناظرین کے لیے شاید شاکنگ ہوگا کیونکہ اردو اتنی پرانی تو اب لوگ پڑھتے نہیں ہیں. تو بیت اللہ کے ساتھ لفظ مجرا, اس کے کیا مراد ہے؟ لغت میں جو مجرے کا مطلب ہے نا ایک طرح سے جھکنا, ٹھیک ہے, اس کے معنی میں آتا ہے. اور کچھ الگ معنی میں بھی اس کا اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے, اس میں بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جھکاؤ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے اس کو ان معنی میں بھی لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال یہاں پر ان روایتوں کی طرف اشارہ ہے جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت وہ لوگ جو طواف میں مصروف تھے, چونکہ طواف تو جاری ہی رہتا تھا اور اس زمانے میں بھی اگرچہ گندگیاں, غلاظتیں, کفر کی آلودگیاں تھیں اور بتوں کی موجودگی کے باوجود کافر جو تھے وہ طواف وغیرہ کیا کرتے تھے. تو اس وقت کے چشم دید گواہوں نے, راویوں نے اس بات کو دیکھا کہ جو کعبہ تھا وہ جھکا تھا اور ایک طرح سے گویا اپنے آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یا تو جھما رہا تھا یا بتا رہا تھا کہ سارے لوگوں کا قبلہ میں ہوں اور میرا قبلہ وہ ذات عالی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. گویا آمد کے وقت کا یہ مجرا ہے. یہ جو واقعات پہلے کے بیان ہوئے اس میں کیا کیا ہوا کہ آتش گدا بدھ گیا اور روم کا جو تھا وہ کنگرے گر گئے اور یہ مکے میں بت گر گئے. یعنی جو جو اس وقت کے بڑے کفر تھے ان کو مٹا دیا گیا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری ہوئی, تشریف آوری ہوئی, آتش کدہ بت گیا. اس وقت یہ بڑا ایک مذہب تھا یعنی کفر کا مذہب, ایک ہزار سال سے جل رہا تھا. یہ شعر آپ کی بات کنٹینیو کریں گے, میں چاہ رہا ہوں سلسلہ بھی چلتا رہے, محفل بھی چلتے رہے. وہ شعر تو ہے نا مولانا حسن رضا خان صاحب نے غالباً لکھا نا, ہزار سال کی روشن شدہ بجھی آتش, ہزار سال کی روشن شدہ بجھی آتش, یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں, یہ کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے. مرحبا مرحبا بولو مرحبا, دیوانوں بولو مرحبا, بولو مرحبا سرکار کی آمد, مرحبا سرکار کی آمد, مرحبا مرحبا مرحبا آمد, مرحبا آمد, مرحبا مرحبا حضور کی آمد, مرحبا نور کی آمد, مرحبا مفتی اعظم مصطفی رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا سبحان اللہ خاندان اعلی حضرت کے قلم کی کیا بات ہے. جی کنٹینیو کیجیے. وہ یعنی جو جو بھی اس وقت کفر کے بڑی جگہیں تھیں ان سب وہ سب کے بت گر گئے, ان کے کنگرے گر گئے. گویا وہ عیسائی تھے, روم والے عیسائی تھے, عیسائیت کے وہ کنگرے گرا دیے گئے, آتش کدہ بجھا دیا گیا. گویا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد تھی تو جو کفر و شرک کی جگہیں تھیں ان پہ نشانیاں بھیج دی گئیں کہ اب نور آ گیا ہے, ظلمت مٹ جائے گی. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اور پہلا ہی سلسلہ ہم نے ولادت باسعادت تک کے واقعات کو آج ہم نے مدنی پھول کی شکل میں پیش کیا. کل ہمارا جو سلسلہ ہوگا وہ بچپن, سبحان اللہ. کل تو جو واقعات ہیں بڑے پیارے پیارے, بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی سنیں گے, نبی پاک کے بچپن کی باتیں, پھر شک صدر کے واقعات. کل آپ کو انشاءاللہ ہم بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بھی دکھائیں گے اور بی بی حلیمہ سعدیہ کا وہ مکان بھی دکھائیں گے, ہیں وہ علاقہ بھی دکھائیں گے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک بچپن گزارا. اس وقت ہم چونکہ سلسلے کا نام راتیں بھی مدینے کی ہے باتیں بھی مدینے کی ہے, مدینہ منورہ ہی میں مسجد نبوی شریف میں ہم نے ایک مدنی گلدستہ ریکارڈ کیا تھا پچھلے دنوں, اس میں کچھ مدنی پھول بھی ہیں آپ کے لیے, کچھ سنتیں بھی, کچھ آداب بھی آپ کو بتائے جائیں گے. تو اگر میری مجلس بتائے وہ ریڈی ہے تو ہم مسجد نبوی شریف والا وہ مدنی گلدستہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی میں وہ دکھاتے ہیں. آئیے چلتے ہیں مدینہ شریف کی پرکیف فضاؤں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پچھلے پہلے سارے بھائیوں, جب بھی پانی پیئے اس کے کچھ آداب اور سنتیں, سیدھے ہاتھ سے پیئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیئے, پانی میں دیکھ لیجیے کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو, اور پانی بیٹھ کر پیئے تین سانس میں پیے اور پینے کے بعد الحمدللہ کہہ رہے ہیں. مگر میرے ہاتھ میں زمزم شریف ہے اور مسجد نبوی شریف کی فضائیں ہیں, اور زمزم شریف جب پیئیں تو بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیئیں, قبلہ رو پیئیں, اور زمزم سے پہلے پینے سے پہلے دعا کریں تو دعا قبول ہوتا ہے. امام علیہ سنت لکھتے ہیں نا, یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں خوف ہے. میری دعا ہے زمزم شریف پینے سے پہلے اللہ کریم ہم سب کو اس دربار پر بار بار حاضری نصیب فرمائے اور جامع کوثر بھی پینا نصیب فرمائے. میں اب قبلہ رخ ہو کے زمزم شریف پیتا ہوں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. مسجد نبوی شریف سے راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. کچھ راتیں مدینہ کا ہم نے سوچا کہ آپ کو کچھ منظر بھی دکھائیں. میلاد منا رہے ہیں آپ, تیاریاں کر رہے ہوں گے, جھنڈے لگا رہے ہوں گے, بعض اوقات وسوسے بھی آ جاتے ہیں نا, تو وسوسوں پر نظر نہیں رکھنی ہے. خوشیوں کے دن ہیں, خوشیاں منائیے, دل کھول کر منائیے, بٹ ہمیشہ یاد رکھیں وی آر مسلم, ہمیں شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر خوشیاں منانی ہیں. کچھ مدنی پور حضور میلاد کے حوالے سے. سب سے پہلے تو یہ کہ حقوق العباد کا ہم نے جو ہے خاص طور پہ خیال رکھا ہے, میلاد منا رہے ہیں, میلاد منانا بہت اچھا کام ہے, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب کا کام ہے, بزرگان دین مناتے آئے ہیں اور خود حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے, تو بلا شبہ بہت اچھا کام ہے, بہت اچھا کام ہے, بلکہ دیوانوں کے لیے سب سے اچھا کام ہے. تو مطلب منانا ہے لیکن ہم نے اس میں حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے. ہم میلاد مناتے ہیں اور اس میں ہم عام سڑک اور رستے جو ہیں ان پر ایسے گیٹ لگا دیتے ہیں, ایسی وہ کر دیتے ہیں کہ جس سے لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ محفل میلاد رکھ دیتے ہیں. سید اعلیٰ فتح رضویہ میں اس سے خاص طور پہ مولود کا تذکرہ تھا اور سڑک پر, تو اس سے منع فرمایا اور پھر اس میں وہ جزیہ بھی پیش کیا کہ دیکھیں عام سڑک پر نماز کو فقہا نے مکروہ کرا دیا ہے. وجہ کیا ہے کہ لوگوں کا رستہ وہ خراب ہو رہا ہے. اس وجہ سے آپ میلاد اب منا رہے ہیں تو خاص طور پہ یہ خیال رکھیں کہ حقوق العباد کسی طرح کے بھی آپ تلف نہ کریں اور نہ ہی کس طرح کی وائلیشن کریں. اور پھر میلاد کے دن ہوتے ہیں, سب ہی میلاد میں شامل ہوتے ہیں, تو اسلامی بہنیں مولود مناتی ہیں, تو اس کے بارے میں سید اعلیٰ نے ایک جگہ لکھا کہ اونچی آواز سے اب میلاد پڑھتی ہیں تو فرمایا کہ بجائے ثواب کے گناہ کماتی ہیں. تو یہ اس سے بچا عورتوں کی آواز بھی غیر مردوں تک نہ پہنچے, اور اونچی آواز سے جب یوں پڑھیں گی اور مردوں تک آواز جائے گی تو یہ اس کو درست نہیں کہا. اور اسی طرح سید مرشدی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے جو لکھا کہ عورتیں باہر جا کر لائٹنگ دیکھنے جاتی ہیں, اس میں جو بے پردگی ہوتی ہے, تو اس سے خاص طور پر خیال رکھیں کہ آپ مدری چینل دیکھتے رہیں, آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ اچھی اچھی جو ہے چراغا بھی دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ شاء اللہ, تو آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کا خیال رکھیں. اور اسی طرح جب یہ محفلیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, مسجد کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اس کو افطار رضیہ شریف میں سید اعلیٰ نے فرمایا کہ مولود کے لیے جو چیزیں مسجد کی ہیں خاص, تو وہ آپ لے جا کر استعمال نہ باہر نہ لے جائیں, باہر نہ لے جائیں اور جا کر مولود مسجد میں میلاد ہو رہا ہے تو الگ بات ہے, لیکن مسجد کی دریاں لے کر باہر روڈ پہ لے گئے, مسجد کا مائک اٹھا کے لے گئے, آپ کے گھر میں میلاد ہو رہا ہے, ہر گھر میں میلاد ہوتا ہے, تو یہ ہے کہ مسجد کی چیزیں اگر جو مسجد کے لیے خاص ہے تو وہ آپ ہرگز. اچھا یہاں ماشاء اللہ ناظرین مدنی پھول ہم لے رہے ہیں اور ہم روزانہ ہی کچھ نہ کچھ میلاد منانے کے احکام پر بھی, ثبوت پر بھی, فضائل پر بھی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ روزانہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوگا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت, اس کے فضائل, اس کے دلائل ہم کچھ نہ کچھ لیں گے. آج اسٹارٹ چونکہ آپ تیاری کر رہے ہوں گے نا تو بالکل کیجئے. اس میں ایک اور بڑا پیارا مدنی پور علی علیہ سنت نے ہمیں دیا کہ لائٹنگ ماشاءاللہ کرنی چاہیے, خوشی منائیے, لیکن لائٹنگ چوری کی نہیں ہونی چاہیے. پتہ چلا کہ بل نہیں بھر رہے, اب چوری کر کے میلاد بنانا, یعنی ایک طرف سے چوری کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ثواب ملے گا, تو وہ نہیں. آپ بل پے کیجئے, الحمدللہ دعوت اسلامی والے دنیا بھر میں چراغا کرتے ہیں. بلکہ یار ہماری اگر مجلس کو تھوڑی تکلیف زیادہ دے رہا ہوں, ہمارے ایم سی آر والوں کو, اگر کچھ چراغے کے مناظر ہوں تو ذرا دکھائیں بھائی دعوت اسلامی والے دنیا میں پچھلے سالوں کے مناظر ہیں تو کچھ مناظر دکھائیں کہ چراغا الحمدللہ دنیا بھر میں کروڑوں اربوں روپے کا ماشاءاللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول چراغا کرتے ہیں. کرنا چاہیے, لیکن جہاں بھی چراغا کریں بجلی کی چوری کہیں نہیں ہونی چاہیے. ہم بل پورا پے کریں, ثواب کمانا ہے نا تو پھر ثواب کمائیں. اور اس میں کہیں بھی جیسے ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کہ حقوق عامہ کا خیال رکھیں. اب چار چار بجے تک رات لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے اور کسی کی نیند خراب ہو رہی ہے, کوئی بیمار بیچارہ سونے چاہ رہا ہے, بچے نہیں سو پا رہے, صبح لوگوں کو کام پہ جانا ہے, تو یہ خیال رکھنا ہوگا. قرات قرآن کتنا افضل کام, بڑا پیارا کام, ٹھیک ہے, کتنا افضل کام, ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں. اس کے لیے بھی ایسی جگہ پر پڑھنا کہ جہاں لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں, تو اس کو فکار نے ناجائز لکھا, منع لکھا, بڑی وہاں نہیں پڑھ, وہاں اونچی آواز سے آپ نہیں پڑھ سکتے. یا اسی طرح اگر علماء یا لوگ جو ہیں وہ مصروف ہیں اپنے دوسرے مشاغل میں, تو وہاں اونچی آواز سے پڑھنا, آرام کر رہے ہیں لوگ, آرام کر رہے ہیں تو وہاں پر جا کے پڑھنا. تو خاص قرآن پاک کو جب منع کیا, تو اب جو بقیہ چیزیں ہیں ان سب کا درجہ بعد میں آتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. رات کو بعض اوقات اب وہ میلا خوشی منا رہے ہیں, دیکھیں چراغا کیسا شاندار چراغا, کچھ اشعار حضرت چراغا کے حوالے سے بھائی. ہم نبی نور جھنڈے ہرے لہرائیں گے, ہم نبی نور جھنڈے ہرے لہرائیں گے, ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے, تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی, تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی, وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, بولو نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور آیا ہے. السلام والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام والسلام علیک یا حبیب اللہ. اچھا, اس میں جیسے روڈ بند کرنے کے حوالے سے ہمیں مدنی پھول ملے, بڑی آواز سے اسپیکر چلانے کے لیے, اچھا پھر اسی طرح نیاز پکانے کے لیے روڈوں میں کھڈے کر دیتے ہیں, تو اب یہ ثواب کا کام کسی کو تکلیف دے کر نہیں, کسی کو پرابلم دے کر ثواب کا کام نہیں ہوگا. یہ بھی سوچیں, ہاں ایک ذرا تفکر کرتے ہوئے اپنے دل سے سوال کریں کہ ایسے کرنے والوں کی وجہ سے بدنام کون ہو. یہ بڑی بڑی اہم بات ہے, بالکل میلاد کرنے والے. اب وہ شخص سوچے کہ یار میری وجہ سے میلاد خراب ہو رہا ہے, میلاد کرنے والے بدنام ہو رہے ہیں, میں کتنا برا ہوں یار, مجھے یہ نہیں. ایسے ایسے افراد تو پھر لڑنے آتے ہیں, اگر کوئی سمجھانے جائے نا کہ یار آپ آواز کم کر دیں, تو کہتے ہیں بھائی تم لگتے ناخوانی پسند نہیں کر رہے, تو میلاد نہیں منا رہے. نگران جو مدنی پھول دیا نا اقبال ربیع الاول شریف میں جس میں ابھی موجود تھے, جی, کہ ہم یہ چیک کر لیں کہ ہماری نیت کیا ہے. اگر یہ ہے, ہاں ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم میلاد جو منا رہے ہیں اس کی جو تیاریاں کر رہے ہیں, اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, جو بھی ہماری ایفرٹس ہیں, جی, وہ اس میں ہماری نیت کیا ہے. اگر ہم اس کو صحیح کر لیں گے, جی, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کسی غلط رستے کی طرف نیت اچھی ہوگی, تو پھر طریقہ اچھا ہی لے گا, طریقہ اچھا لے گا, چار بجے تک نہیں بیٹھے گا, اس کی نیت ہی رب کی رضا ہے. ساری رات گھر میں پڑے گا نا, گھر میں پڑے, لیکن روڈ بند کر کے یا اسپیکر پر لوگوں کی نیت خراب ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہاں جو آپ نے بات کی نا, یہاں میں اس کے دوسرے پہلو کی طرف بھی لے جاؤں. اب دیکھیں ناظرین, دعوت اسلامی الحمدللہ اس وقت میلاد منانے والوں کی, یہ کروڑوں اسلامی بھائیوں کی, کروڑوں مسلمانوں کی جماعت ہے, تحریک ہے, اور وہ اس کا جو ہے نا وہ کیا کہیں گے, سٹیٹمنٹ کیا ہے, وہ کیا چاہتی ہے. امیر علیہ سنت نے ہمیں کیا سکھایا کہ ہمیں تکلیف دے کر مسلمانوں کے حقوق تلف کر کے میلاد نہیں منانا. تو اب پتا یہ چلا کہ مسلمانوں کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. اب چند افراد اگر کسی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, اگر یہ تکلیف پہنچا رہے ہیں, تو اس کی بنا پر میلاد کو برا بھلا نہ کہا جائے. اچھا, پھر لوگ کہتے ہیں میلاد نہیں منانا چاہیے, تو اب میرا آپ سے سوال کر لیتا ہوں, آپ کی جب سر میں درد ہوتا ہے تو آپ سر کے درد کو کاٹ دیتے ہیں یا ٹیبلٹ لے کر درد کو ٹھیک کرتے ہیں؟ ناک پہ مکھی بیٹھتی تو ناک نہیں کاٹی جاتی, مکھی اڑائی جاتی. تو اگر کوئی بری چیز داخل ہو گئی ہے تو آپ, ہم درست کر رہے ہیں نا, سمجھا رہے ہیں, چینل پر سمجھا رہے ہیں, نگران شورا نے سمجھایا, امیر علیہ سنت سمجھاتے ہیں, تو ہم انشاءاللہ مل جل کر پیار سے محبت لڑنا اس میں بھی نہیں, آپ جائے مدنی چینل والوں نے کہا تھا چلو بھائی ہم ان کو ٹھیک کروانا, تو یہ اور خراب ہو جائے گا معاملہ. تو پیار سے, محبت سے, شفقت سے, اللہ کرے میں چینل دیکھ رہے ہوں کہ انشاءاللہ اس بار ربیع نور کے 12 ربیع الاول کے جلوس میں آپ کھانے کو اس طرح نہ لٹائیے گا کہ اناج کی بے حرمتی ہو. اسلامی بہنوں کے لیے مدنی پھول آ گیا کہ آپ مردوں کے اندر جا کر گھس نہ جائیے گا, میلاد منانا ٹھیک ہے, لیکن کیا عورتوں کا اس طرح مردوں کے اندر جانا, بے پردہ جانا, تو وہ بھی نہ کریں. مدنی چلے آپ کو دکھا دیتے ہیں نا ساری چیزیں. تو یہ وہ چیزیں دیکھیں ہم سمجھا رہے ہیں, آپ بھی ہمارا ساتھ دیں. دعوت اسلامی تو وہ تحریک ہے کہ بدعات کو ختم کر رہے ہیں الحمدللہ. اب بدارات اولیاء پر بہت سارے خرافات ہوتی ہیں, ہم خود کنڈیم کرتے ہیں. مدنی چینل پر بیٹھ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ آرا سے بزرگان دین میں مزارات اولیاء پر بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے, غیر شرعی باتیں ہوتی ہیں, لیکن اس بنا پر ہم یہ نہ کہیں کہ بزرگوں کا عرس نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو شادی تو بند نہیں کر دی نا آپ نے اپنے گھر میں, شادی میں کتنی ساری بری چیزیں ہوتی ہیں, تو بری چیزیں ختم کی جائیں گی اچھے کام ختم نہیں کیے جائیں گے. تو میلاد منائیں شریعت کے تقاضوں کے مطابق, نظر و نیاز پیش کریں شریعت کے تقاضوں کے مطابق, نعت خوانی ضرور کیجئے, رو رو کر نعتیں پڑھیے مگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق, لائٹنگ کیجئے پورا بل بھریے, کسی کو تنگ نہ کیجئے, زبردستی کسی کے گھر میں جھنڈا لگانے نہ چلے جائیں اور جو نہ لگانے تو اسے لڑائی کریں تو یہ بھی درست نہیں ہے. اس کا گھر ہے وہ نہیں لگاتے. یہ ہمارے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے, کون سا پیرامیٹر ہے کہ جس نے لائٹ نہیں لگائی ماد اللہ وہ غصہ کے رسول ہے؟ اللہ اللہ, ایسا نہ کرے کہ آپ بدگمانی کر کے کسی کی دل آزاری کرنے کا باعث بنے. شفقت, پیار, محبت, ترغیب سے یہ کام ہوتے ہیں. زبردستی چندہ نہ لیں, ہر دروازہ کٹکھٹانا ہے, ہاں بھائی چندہ نکالو, چندہ نہیں دو گے تم میلاد نہیں مناتے. ارے یار, ہر کسی کے حالات نہیں ہوتے, واجب تھوڑی ہے, فرض تھوڑی ہے آپ کسی لڑائی جھگڑا کر کے چندہ لے لیں گے. پیار محبت سے جو خوشی خوشی دے بھائی, اپنی جیب سے کر لو نا, آپ کو جتنا کرنا ہے. زبردستی پوری بلڈنگ کے ہر ہر گھر سے لڑائی کر کے چندہ لینا ہے, چندہ نہیں دے گا اب وہ ڈرتا بھی ہے, کئی لوگ ڈر کے چندہ دیتے ہیں. ارے بھائی اس کو چندہ نہیں دیں گے تو اس نے جو حال کرنا ہے ہمارا. یہ میلاد ہو رہا ہے یا دنگا ہو رہا ہے, بدماشی ہو رہی ہے, کوئی بھتا وصول ہو رہا ہے؟ تو خدا را ایسا نہ کریں. دعوت اسلامی کا مدری ماحول ہمیں شریعت کی باؤنڈریز میں رہ کر, ہم سارے مسلمان ہیں, دیکھیں ہمارے کچھ قید ہیں, ہم بالکل مادر پدر آزاد نہیں ہیں, ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں جس کو ہم نے فالو کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ اگر اس طریقے سے میلاد بنائیں گے اس کی برکتیں ملیں گی, اس کی انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ ہم آپ کو, اور آپ ساتھ رہے نا سلسلے میں ہمارے. کل تو اتنا بہترین موضوع ہے, کیا بات, بچپن کا جو موضوع ہے میٹھا میٹھا, بہت مزہ آئے گا. ہاں کل مدنی منع, بغیر پاکستان کے مدنی منع تو سو جائیں گے, لیکن بیرون ملک کے انشاءاللہ مدنی منع ضرور ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. ریپیٹ میں پاکستان کے مدنی منع کے وقت, ہاں ریپیٹ اگر دیکھیں, مجھے پتا نہیں ریپیٹ کب ہوگا. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ یعنی جن بزرگوں نے مولود کا فرمایا ہے, حکم دیا ہے, بتایا ہے, انہوں نے لفظ کے منکرات شرعیہ سے بچ گیا. سبحان اللہ, جنہوں نے سکھایا وہی ہم یہ ساتھ بتا رہے ہیں, سکھات یہ ساتھ ساتھ یہ لفظ لکھ رہے ہیں کہ منکرات شرعیہ یعنی شریعت کی جو باؤنڈریز اس کے اندر رہنے, اس کے جو منع کیے ہوئے کام ہے اس میں جا کر ہم نے مولود نہیں کرنا. تو یہ یاد رکھیں, خود ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں. تو ہماری جو محفل ہے یہ محفل میلاد ہی ہے, ایک طرح سے میلاد ہی منانے جا رہے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم وہ منکرات شرعیہ جو ہے ان کی بھی وضاحت کرتے ہوئے اور ان کا سدے باب کرتے ہوئے. ماشاء اللہ, میں چاہ رہا ہوں آج ولادت کے وقت ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا ناظرین, خوشی منانے کی بات ہوئی ہے, یہ دلیل بھی ہے ہمارے ایمان کو بھی انشاءاللہ مزید اسٹرانگ, فیتھ کو مزید اسٹرانگ کرے گی, کہ ایک واقعہ ولادت کے وقت ہوا تھا. اور یہ واقعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو کسی نے کسی کو خوشخبری سنائی تھی, جس نے خوشخبری سنائی اس کے ساتھ کیا ہوا, خوشخبری سننے والے نے کچھ کیا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا, ذرا بتائیے. امام بخاری رضی اللہ تعالی نے روایت نقل فرمائی بخاری شریف میں کتاب النکاح میں, اور امیر اہل سنت نے اپنے رسالے صبح بہار میں مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے نقل فرمائی, اور دیگر محدثین نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو لہب, جو رشتے میں آپ کا چچا لگتا ہے, اس کو خبر دینے کے لیے اس کی کنیز جس کا نام سویبہ تھا وہ آئیں. تو جب انہوں نے خبر دی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, تو ظاہر سی بات ہے ایسا بھائی ہونے کے ناطے سے خوشی ہوئی اور اس نے اس کنیز کو آزاد کر دیا. ٹھیک ہے, اس کے مرنے کے بعد امام بخاری نقل فرماتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو خواب میں اس کے اہل خانہ میں سے کسی نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا, اس کو برے حال میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا حال ہے, کس حال میں ہو؟ تو اس نے کہا سخت عذاب میں ہوں اور تم سے بچھڑنے کے بعد مجھے کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ یہاں سے پانی ملتا ہے. یہاں پہ شرح بخاری میں لکھا گیا کہ یہاں سے مراد ہے انگوٹھے کے نیچے سے سوراخ سے پانی سے دیا جاتا ہے جس سے سیراب ہوتا ہے, اور یہ اس وجہ سے کہ اس نے اس کنیز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا. یہاں پہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ابو لہب ایسا کافر ہے کہ جس کی مذمت میں خود قرآن کریم میں پوری سورت موجود ہے, اور اس کی اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی اور آج تک وہ سورت قرآن پاک میں موجود ہے, اور قطعی کافر ہے, اس کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس پر رحم و کرم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کافر ہونے کے ناطے, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی جو کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حقیقتاً نہیں بنائی تھی امیر اہل سنت نے فرمایا, بلکہ اس نے اپنے بھائی کے بیٹے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی منائی تھی, تو جانو مال قربان شبِ ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے, جانو مال قربان ابو لہب جیسے سخت کعبے ہو جب فیض پا رہے ہیں ابو لہب جیسے ساتھ کاف خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں نثار تیری جہل پہل پر ہزار نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں ولادت با سعادت آج ہمارے سلسلے کا موضوع تھا. ولادت کے وقت ایک اور بڑا عظیم واقعہ ہوا. بی بی آمنہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ تین جھنڈے نصب کیے گئے عین ولادت کے وقت, ایک مشرق میں, دوسرا مغرب میں, تیسرا کعبے کی چھت پر, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو. یعنی ولادت کے وقت جھنڈے لگانا یہ فرشتوں کی ادا ہے. آج جھنڈے لگاتے ہو دھوم دھام سے لگاؤ, ہم یہ تو اس وقت بھی لگائے گئے تھے فرشتوں کے, فرشتوں نے آ کر جھنڈے لگائے تھے نبی پاک کی ولادت کے وقت. تو انشاءاللہ ابھی تک جھنڈا نہیں لگایا, جلدی جلدی اب تو پیارا پیارا جھنڈا آ گیا مدنی ماحول میں. مدنی پرچم پاپا نے اس کو فرمایا نا, اعلیٰ حضرت کا بھی پیارا پیارا روزہ اس میں ہے, غوث پاک کا روزہ کا بھی عکس ہے, پھر سب سب یہ تو تین تین مہینے بلکہ پورا سال چلنا ہے, سفر ہو گئی اب گیارہویں بارہویں تک انشاءاللہ اس کو لگائیں گے. تو گھر میں لگائیں انشاءاللہ اور برکتیں حاصل کریں. اور جھنڈا روح الامین نے گاڑا, ایک مشرق ایک مغرب ایک بام کعبہ پر نصب پرچم ہو گیا اہلا و سہلا پر ابا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ناظرین اب وقت ہوا ہے ان اسلامی بھائیوں کے, ان ناظرین کے نام لینے کا کہ جنہوں نے آج صحیح جواب دیا. حضرت ہاشم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پر دادا ہیں. تو علی اتاری باب المدینہ کراچی, ڈاکٹر رفیق مکہ المکرمہ, بنت جمیل باب المدینہ, سید رضا اتاری باب المدینہ, محمد آصف اتاری باب المدینہ کراچی, فیضان رضا باب المدینہ کراچی, دانش باب المدینہ کراچی, عبد الرشید باب المدینہ کراچی, کراچی والے ابھی تک جاگ رہے ہیں کمال ہے بھائی, مظفر اسلام آباد, ام عمر باب المدینہ کراچی, بنت جاوید اتاریہ ملتان مدینہ الولیہ ملتان, بنت یوسف بلوچ باب المدینہ کراچی, بنت جمال باب المدینہ کراچی, عبد المجید اتاری زمزم نگر حیدرآباد, عمر بن فاروق باب المدینہ کراچی, بنت فاروق جیلانی زمزم نگر حیدرآباد, بنت عامر باب المدینہ کراچی, ام فضیل باب المدینہ کراچی, احمد رضا باب المدینہ کراچی, کامران اتاری کویت, محمد نعمان یو کے, عمر اتاری مانچسٹر, فرحان اتاری کینیڈا, اصغر اتاری اٹلی, صغیر احمد لیبیا, اور ناصر ڈربن ساؤتھ افریقہ. دنیا کے کئی ملکوں سے میسیجز آئے, اب دیکھتے ہیں تو اتنے میسجز ہیں کہ اب وہ تو ہم پڑھ نہیں, ہم صرف 26 ہے, یہ تو ہو سکتا ہے سینکڑوں آئے ہوں گے, ان میں سے سلیکٹڈ 26 ہم تک پہنچے. تو اب انشاءاللہ ہمارے باب المدینہ والوں کا نام لیا ہے, دوسرے شہر والے بھی ہوں گے. نہیں ہے نا, مانچسٹر, لیبیا, بعد دیکھیں ملتان, حیدرآباد. ہم سوچ رہے تھے, بات کر رہے تھے کہ آج یار اتنی دیر ہو گئی ہے, پاکستان والے تو سو گئے ہوں گے, لیکن ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ پاکستان والے, جاگتے ہیں بھائی. شکان رسول, چلیں اب پرچی اشفاق بھائی نکالے, آج دیکھیں کس کو 1200 روپے کا مدنی چیک جاتا ہے. آپ اعلان کریں. آج ہے ہمارے احمد رضا بھائی باب المدینہ کراچی. کیا بات ہے, باب المدینہ کراچی والوں آپ تو پھر انشاءاللہ اپنا ایڈریس ہمیں بھیج دیں تو آپ تک انشاءاللہ مدنی چیک پہنچا دیا جائے گا 1200 روپے کا. کل سے انشاءاللہ آپ, اللہ نے چاہا, ہمارے اس منچ کو بھی کچھ اور انداز میں دیکھیں گے. اللہ نے چاہا کل سے انشاءاللہ ہم آپ کو ہمارے مدنی چیک کا دیدار بھی کروائیں گے. کل آج ہم نہیں دکھا سکے آپ کو وہ منقبت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی, کل انشاءاللہ اس منقبت کو بھی سنیں گے. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیارے آقا کے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا وہ واقعہ سنیں گے مگر بی بی آمنہ کے قدموں ہی سے سنیں گے. تو کل وہاں کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, کل مدنی مذاکرہ پھر آپ نے شامل ہونا ہے. کتنے پیارے مدنی پھول تھے آج امیر علیہ سنت کے, کل بھی ہوں گے انشاءاللہ تقریباً 8:15 بجے کے قریب یہ مدنی پھولوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, تلاوت و نعت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو کل سے شامل ہو جائیے گا, مدنی مذاکرہ ختم ہوگا تو پھر ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی منقبت سنیں. کیا بات ہے, ارے واہ بھائی واہ, کیا بات ہے, پھر تو ناظرین ساتھ ہو گئے کل. ہاں اشفاق بھائی نے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ جہاں جہاں ممکن ہو اپنے مدنی منوں کو مدنی منیوں کو سلسلے میں شامل رکھیے گا. پیارے آقا کے بچپن کی باتیں ہوں گی تو ہم بھی تو پھر دیکھیں نا کہ مدنی منع مدنی منیا کے ہمارے بچپن میں ہم ان عادتوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ کل بہت سارے مدنی پھول ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیے. مہینہ سارے عالم اسلام کے لیے محبتوں اور برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ بنا دے. جو تکلیفیں ہیں, جو مشکلیں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو بد امنیاں ہیں, رب کریم اپنے کرم سے ان کو دور فرمائے. دعاؤں کے لیے بھی کہتے جی اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے, بیماروں کو شفا عطا فرمائے. بہت سارے میسجز بھی آتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی مرادوں کو پورا فرمائے. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.